wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Relacje polsko-niemieckie są dalekie od godnych pożądania, mówi przebywający z wizytą w Berlinie szef dyplomacji. Zbigniew Rau podkreślił, że problemem pozostaje kwestia reparacji. Trwają rozmowy na temat przyszłego rządu. O stworzeniu koalicji dyskutują przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Na cmentarzach w całym kraju znów można spotkać tłumy osób w dzień zaduszny. Na stołecznych Powązkach była nasza reporterka. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że relacje polsko-niemieckie są dalekie od godnych pożądania. Podczas wizyty w Berlinie szef polskiej dyplomacji wskazywał, że Niemcy nie odnieśli się rzeczowo do kwestii reparacji wojennych podejmowanych przez Polskę. Największym problemem to jest, powiedzmy sobie, nieprzyjmowanie przez stronę niemiecką wszystkich konkluzji, które wynikają z raportu dotyczących strat wojennych z jednej strony. No i faktycznie nieustosunkowanie się w konstruktywny sposób do wszystkich kwestii, które poruszyliśmy w nocie, którą wysłaliśmy do rządu niemieckiego ponad rok temu. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. Na dziś i jutro zaplanowane są kolejne rozmowy koalicyjne dotyczące programu przyszłego rządu. Negocjują przedstawiciele liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak poinformował dziennikarzy jeden z członków zespołu negocjacyjnego, poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, rozmowy programowe idą bardzo dobrze. Jak dodał, mamy ambitny cel, żeby w tym tygodniu te prace zakończyć i przedstawić ten dokument liderom do akceptacji. Dariusz Wieczorek zaznaczył, że w umowie programowej muszą się znaleźć zagadnienia akceptowane przez wszystkie środowiska polityczne, jak na przykład podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej. Kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, kwestie dotyczące środków z Krajowego Planu Odbudowy, kwestie dotyczące konieczności reformy oświaty, kwestie dotyczące ochrony zdrowia. Więc to są obszary, które dla nas są kluczowe. Oczywiście proszę się nie spodziewać, że w takich dokumentach znajdą się jakieś konkretne rzeczy i konkretne ustawy. To są już zadania dla nowego rządu i dla ministrów, a naszą rolą jest wskazanie po prostu kierunku, na czym szczególnie tej koalicji zależy. O toczące się rozmowy na temat przyszłego rządu pytany był dziś w programie Trzecim Polskiego Radia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówił, dzisiaj nie jest jasne, jak taki rząd będzie wyglądał. Skrytykował też pomysł wprowadzenia rotacyjnego marszałka Sejmu przez opozycję. Czegoś takiego w Polsce nigdy nie było. Dzielenie się funkcją rok do roku, to znaczy w związku z tym, że nie potrafią się porozumieć, to uznali, że rok będzie ktoś marszałkiem, za rok będzie ktoś inny. To jest coś nie do pomyślenia. Podobnie jak wśród ministrów, no to jest nieprawdopodobne. Buduje się jakieś relacje. W Europie buduje się jakieś relacje na świecie i okazuje się, że ktoś się spotka z jednym marszałkiem jednego roku, przyjedzie na rewizytę i tego człowieka już nie ma. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin inauguracyjnego posiedzenia Sejmu na 13 dzień listopada. Z udziałem przedstawicieli władz, wojska i duchownych uroczyście upamiętniono 98. rocznicę powstania Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w przemówieniu podkreślał bohaterstwo pokoleń walczących o wolność Polski. Poświęcili siebie, abyśmy my byli wolni. My dziś mówimy, pamiętamy i zawsze pamiętać będziemy ofiarę krwi przelaną za ojczyznę. Pod Grunwaldem, Łowcami, Chocimiem i Wiedniem, w czasie powstań XIX-wiecznych i w czasie walk Legionów i Armii Polskiej na Wschodzie i Armii Błękitnej, w czasie zmagań II wojny światowej. Pamiętamy o ofierze tych, którzy ginęli rozstrzeliwani przez Sowietów w Katyniu, którzy ginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Pamiętamy o żołnierzach niezłomnych. Do uroczystego pogrzebu nieznanego żołnierza doszło 2 listopada 1925 roku. W tym wydarzeniu wzięli wówczas udział m.in. prezydent Stanisław Wojciechowski, generał Władysław Sikorski i marszałek Józef Piłsudski. Zaduszki są kolejnym dniem, w którym Polacy licznie odwiedzają groby swoich bliskich, znajomych czy osób zasłużonych. Tak jest m.in. na stołecznych Powązkach. Na terenie nekropolii pojawiają się zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i osoby, które przyjechały do miasta specjalnie na ten czas. Wspominamy dzień zaduszny, też bardzo ważny. No oczywiście cmentarz zawsze do całej rodziny, jaka jest. Tym bardziej, że spotykamy się z ludźmi praktycznie z rodziny raz w roku, więc myślę, że naprawdę ważne święto. Myśmy obcowali razem z nimi na co dzień. spotykaliśmy. Jakaś taka zaduma, nostalgia. Zwłaszcza kogoś bardzo bliskiego mamy, jak ja, dziecko. To jest wspomnienie tych, którzy byli z nami, których nie ma teraz. Ja jestem codziennie na cmentarzach, nie tylko w tym jednym dniu. Tutaj mam właśnie grób całej mojej rodziny. Ja jestem codziennie. Bardzo ważny taki dzień jest. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie i bez opadów, ale nie wszędzie. Na zachodzie oraz w centrum kraju będzie się chmurzyć i może padać tej nocy od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Górnym Śląsku. Jutro początkowo na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju możliwe większe przejaśnienia, ale też będzie padał deszcz. Te opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód. W Sudetach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i opady śniegu. Najmocniej jutro popada na wschodnim Pomorzu, na Kujawach, Warmii, na zachodnim Mazowszu oraz na południu Polski. Do tego w ciągu dnia jutro na południu. Dniu możliwe także burze. Jutro od 10 stopni na zachodzie do 16 na południu. Przypomnę, obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem w górach. Instytut Meteo wydał alerty drugiego stopnia. To znaczy, że prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 110 km na godzinę. Na południu Polski sytuacja pogodowa, jeśli chodzi o wiatr, ustabilizuje się najpóźniej jutro wieczorem. Jutro silnie powieje wiatr porywisty w całym kraju. Na szczęście w ciągu dnia słabnący, ale tak czy inaczej uważajmy. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335, numer telefonu 22773. Spraw do dyskusji, do rozmowy, do rozważania, do podzielenia się opinii jest sporo. Czekamy. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy? Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nie nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Kapisat w audycji popołudniowej, 10,5 minuty po godzinie 17. Mówiliśmy wcześniej o tym, że kontenery przy cmentarzach pękają w szwach, także państwo na to zwracają uwagę, przepełnione sztucznymi kwiatami, wiązankami, wypalonymi zniczami. Niebagatelne wyliczenia, 3 do 5 milionów ton odpadów rocznie tego typu. My zastanawiamy się dziś wspólnie z państwem, czy jest szansa na drugie życie tychże odpadów. Naprawdę, jeśli chodzi o te cmentarze, to jest duży problem z tym plastikiem wszechobecnym. Nie wiem, czy to wygoda ludzi, że to długo stoi i tak dalej, ale to tak spływie od słońca i tak, bo to jest tworzywo sztuczne. Dlaczego nie można zrobić szklanych tych zniczy i szkło, żeby podlegało do skupów jakichś? Bo naprawdę marnujemy dużo tego materiału. To dla mnie chore rozwiązanie, ponieważ trzeba to wyprodukować, a to przecież można przerobić, bo szkło jest bardzo łatwym materiałem do przeróbki, w przeciwieństwie do plastiku. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, przypomnę smsowo i tak jak przed momentem telefonicznie, 2 2 i 7 3. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A do tego koszty, na co zwracają państwo uwagę? Ano rzeczywiście. No i teraz też o pieniądzach, i to niebagatelnych. Unijny budżet do zmiany. To właśnie między innymi ta kwestia była podnoszona w czasie ostatniego szczytu wspólnoty w Brukseli, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, w znowelizowanym prawie wydatków znajdzie się między innymi 50 miliardów euro dla Ukrainy, ale na próżno szukać w nim pieniędzy dla krajów przyfrontowych, w tym Polski. Inaczej tę sprawę widzi Warszawa. Punkty widzenia trzeba będzie uzgodnić, bo w tej kwestii wymagana jest jednomyślność państw i to uzgodnić szybko, najlepiej jeszcze w tym roku. Więcej o tym Marcin Jagiełowicz. Przegląd 7-letniego budżetu w połowie tego okresu to zwyczajowa procedura. Zwłaszcza, że w ostatnich latach wszelkie plany trzeba dzielić co najmniej przez 2. Planując budżet na 7 lat, nie da się przewidzieć bardzo wielu kwestii. Pandemii, wojny w Ukrainie i także tych potencjalnie daleko idących konsekwencji związanych z dzisiejszym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Mówi mi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Do unijnego budżetu będzie trzeba dosypać ponad 2 razy więcej na obsługę zadłużenia, bo niespodziewane kryzysy podbiły stopy procentowe w strefie euro i krajach członkowskich. Na nowe tory unijne finanse przestawia też cel nazywany strategiczną niezależnością. Chodzi o to, by zwiększyć produkcję substancji czynnej do leków czy półprzewodników na terenie wspólnoty, a mniej zależeć w tej kwestii od Chin. Mówiąc kolokwialnie, wagon pieniędzy odjedzie też na pomoc walczącej Ukrainie. 50 miliardów euro, z czego większość w oparciu o dług. 15 miliardów euro trafi również na migrację. Pieniądze otrzyma między innymi Turcja, ale na liście beneficjentów próżno szukać Polski czy krajów bałtyckich. Tak komentował to po szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Wytyczyłem bardzo mocną, czerwoną linię. Będziemy na pewno bardzo twardo walczyli o to, żeby w wieloletnich ramach finansowych uwzględnione zostały pieniądze na pomoc dla Ukraińców, którą Polacy świadczyli, budowę zapory, na utrzymanie zapory na granicy z Białorusią i na wiele innych spraw, które są ważne dla zablokowania nielegalnej imigracji i są ważne dla Polski. Nie można jednak zapominać, że przyjęcie uchodźców z Ukrainy było jak najbardziej w interesie naszego kraju, komentuje Piotr Arak. Główny problem, jaki się pojawia, zarówno jeżeli chodzi o Polskę, jak i państwa bałtyckie, czy Niemczech, czy Słowację, to jest jakieś obiektywne szacunki o tym, w jaki sposób to wpłynęło na wydatki publiczne. Wśród tych krajów też nie ma co ukrywać, że sam napływ uchodźców w roku 2022 wpłynął pozytywnie na gospodarki tych krajów, co też Komisja Europejska widzi w swoich wyliczeniach. Rada Europejska założyła, że znowelizowany budżet zostanie przyjęty do końca roku. Ewentualne weto któregokolwiek kraju włożyłoby temu projektowi kij w szprychy, bo obowiązuje tu zasada jednomyślności. Piotr Arak komentuje jednak, że raczej nic nie wskazuje na wyłamywanie się krajów, bo nowela budżetu jest dość kompromisowa, a szanse na pieniądze dla krajów frontowych i tak niewielkie. Unijni urzędnicy mogą też liczyć na zmianę za sterami rządu w Polsce i zmianę retoryki. Ważny temat i oczywiście do niego jeszcze będziemy powracać. Zachęcam do pozostania z nami. Kwadrans po godzinie 17. 2 2 i 7 3. Dziś przypomnijmy Dzień Zaduszny i państwa obserwacje, wspomnienia. Ja pamiętam, no na pewno było to ze 40 lat temu, kiedy byłem jeszcze małym szkrabem, że te znicze nie miały tych przykryć. Proszę sobie wyobrazić, że moja babcia mieszkała bardzo blisko cmentarza i ja z bloku kuchni uwielbiałem patrzeć na ten cmentarz, który rozbłyskał tysiącami światełek. W tej chwili również bywam tam u babci i nie widać tych światełek, bo te pokryweczki zasłaniają ten piękny blask, jaki wtedy był. Śpiewał Don Henleya na przekór czasowi i przestrzeni. Głosy starych przyjaciół Paula McCartneya i Johna Lennona znów brzmią w harmonii. Przypomnę, to dziś na trójkowej antenie w momencie światowej premiery pojawiło się nowe nagranie Beatlesów Now and Then. Od czasu do czasu za tobą tęsknię. Taki fragment teraz John Lennon, Paul McCartney w refrenie nowej piosenki Beatlesów. Niektórzy mówią prawdopodobnie ostatniej przy użyciu sztucznej inteligencji. Dzięki niej cieszymy się takimi właśnie nowinkami audiofilskimi sprzed tak naprawdę ponad 40 lat. Jak Państwu to brzmi? Jechałam samochodem i słuchałam. Bardzo mi się podoba. To jeszcze jak na tę porę roku, na ten piękny słoneczny dzień, no, który się już kończy. Ależ sensacja, Państwo podpowiadają, między innymi pan Rafał, sensacją to by było, jakby zaśpiewali po polsku Beatlesi. No, tego jeszcze nie grali. 20 minut po godzinie 17. No, niech to będzie wstęp do kolejnego tematu, który dziś w audycji popołudniowej się pojawia, bowiem Francja pozywa Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za preferowanie języka angielskiego w zatrudnianiu nowych pracowników. Według Paryża stanowi to dyskryminację nieanglojęzycznych kandydatów i narusza unijne traktaty. Przypomnijmy, w Unii Europejskiej mamy 24 języki urzędowe. Najważniejsze dokumenty są tłumaczone na wszystkie języki, jednak w mniejszych komórkach administracyjnych może pojawić się problem bariery właśnie językowej. Zatem pomysł, bo chyba trzeba ten problem rozwiązać, by rozpocząć wielojęzyczną debatę. Ladies and gentlemen, I am opening the meeting of the language committee and asking the representative of France to take the floor. Mesdames et messieurs, je suis d'avis que toutes les délibérations devraient se tenir en français. Als Deutschlandsvertreter beantrage ich, dass die Sitzung auf Deutsch abgehalten wird. Gentlemen, I know that English, German and French are the working languages, but we should conduct the proceedings in English since everyone knows it. Je suis contre. Einspruch. Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie doszło do sytuacji, w której obrady jakiejkolwiek komisji UE zostały zatrzymane z powodu preferencji językowych, w końcu od czego są tłumacze kabinowi. Jednak sprawa ma się inaczej przy rozmowach o pracę. Pod francuskim pozwem podpisali się również Włosi, choć niewykluczone, że motywacje Francuzów mają podłoże historyczne i kulturowe. Jeszcze 200-300 lat temu właściwie w całej Europie językiem elit, tak królewskich, jak i intelektualnych, był francuski. Michel Viaton, dziennikarz agencji France Presse. Ten, kto czytał w oryginale Wojnę i pokój Tolstoja, to wie, że pierwsze 30 stron było po francusku. Francuski był przyjęty także jako urzędowy język dyplomacji. Pamiętajmy, że we Francji istnieje bardzo silne przywiązanie do języka i to jest przyczyna, dla którego Francuzi tak mocno się biją. Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito w Gdańsku. Francuzi lubią znajdować własne określenia możliwie unikające skojarzeń z angielskim. Doskonałym przykładem jest komputer, który właściwie w każdym języku brzmi tak samo. We Francji l'ordinateur, bo my jesteśmy Francuzami i będziemy mieli własne określenia. To jest zabawna anegdotka, ale ona doskonale pokazuje, jak bardzo Francuzi przywiązani są do swojej własności kulturowej. Faktem jest mocne przywiązanie Francuzów do swojego języka. Co do skargi, pozostaje sporo niewiadomych. Ja bardzo doceniam naszych kolegów z Politico, którzy pierwsi te informacje opublikowali, ale tej skargi na portalu Trybunału Europejskiego jeszcze nie ma. Inne media jakoś o tym do tej pory nie mówiły, więc ja się zastanawiam, czy ta skarga nie jest raczej w przygotowaniu, no bo z pewnością oni do jakiegoś źródła doszli. Niemniej oficjalnie tego dokumentu w internecie nie można znaleźć ani innych informacji o nim. Podobny protest został złożony przez Międzynarodową Organizację Frankofonii 2 lata temu. Unia Europejska od zawsze stara się mówić jednym głosem. In the European Union we speak as one. Union sprechen wir mit einer Stimme. Au sein de l'Union Européenne nous sommes du même avis. Czasem jednak ciężko się zdecydować, w którym języku. No właśnie, nie nadążałem. Ten temat podjął, mówiąc polszczyzną, Michał Kowarski. Państwo się spodziewają, że teraz będzie, no właśnie, niech wylosujemy, czy po francusku, czy po angielsku. Zaśpiewa kanadyjski gitarzysta, piosenkarz Brian Adams. Kanadyjski, a po angielsku. Turn it around. Watch your lip, put your head in the ring. If you set your mind on something, you can do anything. dobre nagranie do samochodu, no ale są miejsca, gdzie trzeba odstać swoje. Uwagę, poprosimy kierowców na obwodnicy Krakowa. Szczegóły już za chwilę w Radio Nawigatorze Trójki. Będzie skrót serwisu Sport i Pogoda. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1129. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. W super cenie za 1799 zł. Black Weeks w Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt! Teraz pralki marki Bosch z suszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na naszym prędkościomierzu 17.29, czas na informacje dla kierowców w Radio Nawigatorze Trójki. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S1 od Górek po Ząbkowice, korki i spowolnienia. Autostrada A4 i fragment obwodnica Krakowa. Tu korki są w rejonie Balic, od Balic pierwszych po Balice drugie i między Skawiną a Krakowem południe. Utrudnienia są na jezdni w kierunku Tarnowa. Obwodnica Trójmiasta, trasa S6, od Matarni po Wielki Kack, korek na jezdni w stronę Gdyni. Droga krajowa nr 22 od Czarlina przez Malbork aż po Stare Pole, spowolnienia i korki. Wcześniej na tej samej trasie korek jest w Starogardzie Gdańskim. I kolejne utrudnienie jeszcze wcześniej, czyli jeszcze bardziej na zachód tej trasy, od Chojnic po Czersk. Korki i spowolnienia. Droga krajowa nr 63, odcinek Giżycko-Węgorzewo w Gajewie na 39 km. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz już po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Szef MSZ-u Zbigniew Raup informował, że nasze placówki dyplomatyczne utrzymują stały kontakt z polskimi obywatelami znajdującymi się w strefie gazy. Chodzi o placówki w Egipcie, Kairze, Tel Awiwie i misje w Ramallach. Nasz kontakt z tymi obywatelami jest, ale nie jest on regularny, uzależniony od tego, gdzie się znajdują, mówił w Berlinie minister Zbigniew Raup. Według szacunków MSZ-u w strefie gazy jest około 30 Polaków. Czekamy na decyzję strony izraelskiej w sprawie transportu do Egiptu, dodał szef polskiej dyplomacji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży 19-wiecznych rosyjskich książek z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Według dotychczasowych ustaleń do kradzieży doszło 16 października w czytelni WW. Mężczyzna i kobieta wypożyczyli tam 10 książek, z czego do zbiorów wróciły tylko dwie. Wartość strat jest szacowana na co najmniej 200 tysięcy złotych. Resort dyplomacji, finansów i handlu USA ogłosiły nową rundę sankcji wobec Rosji, obejmującą ponad 200 podmiotów z przemysłu zbrojeniowego oraz innych kluczowych sektorów gospodarki, a także firmy z Chin czy Turcji, zaangażowanych w omijanie dotychczasowych restrykcji. Jak wynika z komunikatu amerykańskiego resortu finansów, nowe sankcje są reakcją na próbę przestawienia rosyjskiego przemysłu na produkcję wojenną, a także na wysiłki zmierzające do omijania dotychczasowych ograniczeń. To był skrót serwisu Trójki. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Hubert Hurkacz jest już w ćwierćfinale turnieju tenisowego ATP w Paryżu. Polak w 1/8 finału ograł Argentyńczyka Francisco Cerundolo 6-4 i 6-3. Mecz trwał zaledwie godzinę i 8 minut. W spotkaniu o półfinał Hurkacz zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, który w 1/8 finału pokonał reprezentującego Kazachstan Aleksandra Bublika. Polak w Paryżu walczy nie tylko o tytuł, ale także o awans do turnieju Masters, który odbędzie się w połowie listopada w Turynie. A jak przy imprezie Finals jesteśmy, to Iga Świątek ma już na koncie 2 zwycięstwa. Polka pokonała dziś w drugim grupowym meczu Amerykankę Coco Gauff 6-0 i 7-5. Te mecze Igi Świątek z Cori Gauff w ostatnim czasie stały się prawdziwą rywalizacją. Mam na myśli ostatnie dwa mecze, które rozegrały po Wimbledonie. W tej rywalizacji był stan 1-1, bo Cori po raz pierwszy ograła Igę w swojej karierze w Stanach Zjednoczonych. Potem Iga jej się zrewanżowała. I ten mecz był takim rozstrzygnięciem i fajna sytuacja, w której jest faza grupowa turnieju Masters i możemy mieć mecz na tak wysokim poziomie, tak długo antycypowany. Przyznał trener tenisa Maciej Synówka. W innym meczu tej grupy to Zika Ons Jabeur wygrała z Czeszką Marketą Wondrouszową 6-4 i 6-3. W kolejnym spotkaniu fazy grupowej Świątek zmierzy się właśnie z Jabeur. Teraz zaglądamy na piłkarskie boiska, bo dziś odbywają się kolejne mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Pierwsze spotkanie już się zakończyło. Krakowia pokonała 1-0 Zagłębie Lubin. Za blisko pół godziny łódzki klub sportowy zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Trener UKS-u Piotr Stokowiec liczy, że jego drużyna zrehabilituje się w oczach kibiców po niedawnej wysokiej ligowej porażce z Górnikiem Zabrze. Dla nas nie ma łatwych, trudnych przeciwników, czy jest ktoś lepszy, gorszy. To nie koncert życzeń i po prostu gramy z każdym przeciwnikiem tak, jak przychodzi terminarz i do każdego podchodzimy tak samo. Myślę, że dobry przeciwnik Raków na to, żeby dowiedzieć się więcej o drużynie, żeby sprawdzić się, żeby trochę po tym rozczarowaniu, szczególnie wynikowym po meczu z Górnikiem, no można było pokazać się z dobrej strony i pokazać, że jesteśmy coś warci. Wieczorem trzecie i ostatnie spotkanie GKS Tychy podejmie Legię Warszawa. Pierwszy gwizdek o 21:00. A co tam w pogodzie? Ostrzeżenia synoptyków przede wszystkim o silnym wietrze i to już tej nocy. Te ostrzeżenia obowiązują w całym kraju. W Karpatach do 110, w Tatrach w porywach nawet do 150 km na godzinę. Wieczorem, nocą pogodnie, bez opadów, ale nie wszędzie. Na zachodzie, w centrum będzie się chmurzyć i może padać. Jutro początkowo na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju możliwe większe rozpogodzenia. Będzie padał deszcz, ta strefa opadów będzie się przemieszczać z zachodu na wschód. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jeśli chodzi o deszcz, to najmocniej popada na wschodnim Pomorzu, na Kujawach, Warmii, Mazurach, na zachodnim Mazowszu oraz na południu. Do tego na południu kraju możliwe burze. Silny, porywisty wiatr, jutro w ciągu dnia słabnący i wychładzający, co podkreślamy. Choć na termometrach jutro, jak na początek listopada, całkiem nieźle, od 10 stopni na zachodzie do 16 na południu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa dziś między innymi o tych cmentarnych odpadach, których jest mnóstwo, ale państwo zwracają uwagę na coś jeszcze. 2 2 7 3. Tak sobie myślę, może trzeba by lansować, bo ktoś mówił o świeczkach takich, innych, dekielkach i tak dalej, i tak dalej. A może by zacząć lansować taką modę, że najważniejsze jest to, żebyśmy o tych ludziach, którzy już odeszli, modlili się za nich, raczej dbali bardziej o tą stronę duchową. Może niekonieczne jest noszenie na cmentarze takiej ilości sztucznych kwiatów, takiej ilości niczy i wszystkich tych gadżetów, które faktycznie później wędrują na składowiska, wędrują do przetwarzania i mamy z tym wszystkim. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, dręcwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj po... wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży troszkę u ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Jeżeli punkty skupu w Polsce by były, że skupują szkło, to nigdzie w lesie, nigdzie indziej by się nie poniewierało żadne szkło. Wszystko by było wyzbierane, jeżeli by był dany punkt skupu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 18. Dziś między innymi dzięki sztucznej inteligencji mogliśmy wysłuchać zupełnie nowego nagrania Beatlesów, odnalezionego po kilkudziesięciu latach. No i też o sztucznej inteligencji, która to będzie miała, właściwie już ma duży wpływ na kształt rynku pracy. Tak uważają specjaliści. Niektóre zawody znikną, ale pojawią się nowe, zmienią się także oczekiwane kompetencje. Co jeszcze się zmieni? O tym Magdalena Kowalska. Kompetencje cyfrowe, umiejętności miękkie i łatwe przystosowywanie się do zmieniającego się świata. To trzy najbardziej pożądane cechy na rynku pracy w trzeciej dekadzie XXI wieku, uważają specjaliści. Zdaniem ekonomisty i analityka rynków finansowych Marka Zubera obecne czasy są nadzwyczajne. Ja bym porównywał je do rewolucji przemysłowej końca XVIII, początku XIX wieku, jeśli chodzi o zmiany na rynku pracy, szczególnie w przemyśle i w takich bardziej zaawansowanych usługach. No chodzi mi oczywiście o sztuczną inteligencję i wszystko, co z nią związane. Ale z drugiej strony pamiętam też z książek, jak opisywano tamten czas. Obawiano się tego, że będą likwidowane miejsca pracy, że nie będziemy mogli znaleźć sobie miejsca w tym nowym świecie maszyn, najpierw parowych, potem elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Okazało się, że te maszyny pomagają, że owszem, likwidowane są zawody, ale powstają inne. I myślę, że teraz będzie dokładnie to samo. Jedyna różnica, będzie się to działo szybciej. To nie będą dziesiątki lat, tylko lata, a może nawet miesiące, więc będzie trzeba bardzo aktywnie patrzeć na to, co się dzieje. Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji i powszechny dostęp do niej przemodeluje rynek pracy, mówi profesor Patryk Jakubczak z Politechniki Lubelskiej. Rozwój sztucznej inteligencji niewątpliwie jest pewnym przełomowym wydarzeniem. Mam tu na myśli taki otwarty dostęp do tej sztucznej inteligencji. Ona wcześniej też już funkcjonowała bardzo skutecznie. Teraz wiemy, od października 2022 roku praktycznie każdy z nas ma możliwość skorzystania z narzędzi sztucznej inteligencji. Niektóre zawody znikną, uważa prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan Dariusz Jodłowski. Na przykład te, które służą do diagnostyki medycznej. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może w sposób niemalże doskonały sobie z tym poradzić i bazować na większej ilości danych, które są zawarte w bazach danych niż pojedynczy człowiek. Z drugiej strony pojawią się zupełnie nowe zawody, dodaje Jodłowski. Według mnie takie nowe zawody, których jeszcze w tej chwili nie ma, to będą zawody związane z analizą danych właśnie generowanych przez sztuczną inteligencję, bo ta analiza danych dopiero będzie podstawą czy to do diagnostyki, czy to do procesu decyzyjnego w systemach zarządczych. Sukces zawodowy osiągną ci, dla których dostosowanie się do ciągłych zmian nie będzie problemem. Najważniejsza umiejętność chyba dzisiejszych czasów to jest dostosowywać się do realiów. Eksperci dodają, że idea uczenia się przez całe życie powinna stać się powszechna. Dodajmy, że na wielu, m.in. lubelskich uczelniach od tego roku akademickiego można studiować kierunki właśnie związane ze sztuczną inteligencją. Takie studia oferują Katolicki Uniwersytet Lubelski i Politechnika Lubelska. Z kolei na UMCS działa Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego. Nasz komputer podpowiada, że za 17 minut będzie o 18. We'll be right back. muzycznie The Outfit w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 14 minut, godzina 18. Czas na naszą popołudniową, wieczorną, właściwie bo już za oknami ciemną rozmowę. Beata Michniewicz i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Nasz gość dzisiaj to profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie profesorze. Witam serdecznie. Większa, silniejsza Unia. Pod takim hasłem ministrowie spraw zagranicznych Unii rozmawiali na temat polityki rozszerzenia i reformy instytucjonalnej. Czy trudno byłoby rozszerzyć Unię bez reformy instytucjonalnej? Jak się wydaje, oczywiście nie będzie to takie łatwe i proste, ale generalnie rzecz biorąc, z całą pewnością nie trzeba zmieniać Unii w sposób gruntowny, przewracać ją niemalże do góry nogami, ale po to, żeby przyjąć kolejne państwo. Troszeczkę tak, można zmienić, tak? W jakichś takich rozsądnych granicach. No, być może tak, aczkolwiek tak jak powiedziałem, te propozycje, które w tej chwili są stawiane do dyskusji, jeśli chodzi o zmiany traktatowe, one są bardzo, bardzo daleko idące i w moim przekonaniu tak daleko idące zmiany nie są potrzebne po to, żeby Unia Europejska została poszerzona. Minister Zbigniew Rau mówił w Berlinie: jesteśmy przekonani, że proces akcesyjny nie wymaga żadnych dodatkowych zmian instytucjonalnych ani reform Unii, ale panie profesorze, wiele wskazuje na to, że wkrótce zostanie sformowany nowy rząd i stanowisko może się zmienić. Jakie byłyby konsekwencje tych zmian proponowanych przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego, nad którymi będzie wkrótce głosował cały Parlament Europejski? A to są propozycje dotyczące 267, zdaje się, zmian. No te propozycje rzeczywiście są bardzo rozległe. Przede wszystkim Unia by scentralizowała kompetencje, które do tej pory są w dużym stopniu pozostawione państwom członkowskim, czyli tak naprawdę demokracjom narodowym. To by oznaczało, że te demokracje zostaną w bardzo dużym stopniu zmarginalizowane, bo nie będą miały tak naprawdę zbyt wielu spraw, w których by rzeczywiście podejmowały jakieś decyzje. Wszystkie te decyzje jakby z automatu zostaną przeniesione na poziom unijny. I tutaj druga zmiana polega na tym, że w Unii Europejskiej w jeszcze większym stopniu o różnych politykach czy sprawach niekiedy szalenie ważnych decyzje, czy wpływ na te decyzje miałyby Francja i Niemcy. Dwa największe kraje, które już w tej chwili są, moglibyśmy powiedzieć, uprzywilejowane w systemie głosowania większością kwalifikowaną, a ta propozycja zmian traktatowych jeszcze bardziej jakby wzmocniłaby ich udział w podejmowanych decyzjach. Ale wzmocniłaby, przepraszam, że przerywam, wzmocniłaby dlatego, że one miałyby więcej do powiedzenia ze względu na swoją siłę polityczną i tradycję w Unii, czy też miałyby formalnie więcej do powiedzenia? Jedno i drugie. To, że Francja i Niemcy od samego początku integracji europejskiej są tymi kluczowymi krajami, które w największym stopniu decydują, byśmy powiedzieli, ze względu na swoją chociażby potęgę ekonomiczną, ale też różnego rodzaju wpływy w poszczególnych instytucjach unijnych, to, że dają bardzo wielu urzędników niekiedy na wysokich szczeblach, którzy decydują na przykład o pracach Komisji Europejskiej czy innych instytucji unijnych. To jest jedna kwestia, ale druga i najważniejsza to jest system podziału głosów w instytucjach międzyrządowych, ale tak samo do pewnego stopnia w Parlamencie Europejskim przykładowo, który uprzywilejowuje kraje najbardziej ludne. No, ale my też równi nie jesteśmy, panie profesorze. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to nie jesteśmy. Ale nie jesteśmy. Ułomkiem. Ale jesteśmy w podziale głosów mniej więcej o połowę słabsi od Francji i Niemiec, a to ma znaczenie, dlatego że jeżeli w tej chwili tylko Francja i Niemcy mają ponad 33% głosów w Radzie Unii Europejskiej, to oznacza, że już stosunkowo niewiele potrzeba kolejnych państw, żeby poprzeć ich propozycję legislacyjną. My nie mamy aż takiej siły przekonywania z punktu widzenia matematyki, żeby konkurować z Francją i Niemcami, tym bardziej, że oni grają w pewnym tandemie. Natomiast po naszej stronie pewną szansą są po pierwsze rozbieżności pomiędzy Niemcami i Francją, wtedy możemy coś ugrać, lub tak zwana koalicja mniejszościowa albo blokująca przyjęcie w danej legislacji, ale niestety te szanse na blokowanie propozycji niemiecko-francuskich w tym nowym podziale głosów i obliczenia proponowanym. Tak, będą znacznie mniejsze, natomiast po stronie Francji i Niemiec będzie znacznie łatwiej, mówiąc kolokwialnie, przepchnąć legislację. To oznacza, proszę, że ponieważ zmierzamy do końca, to jeszcze jedno mam ważne pytanie. Chcę wrócić do dzisiejszej konferencji w Berlinie. Profesor Rau powiedział także, że nikt z ministrów nie wyraził sprzeciwu wobec planów rozszerzenia Unii, natomiast przedstawiciele kilku krajów sprzeciwili się zmianom w traktatach, ale nie wymienił tych krajów, ale kilka krajów w stosunku do całości Unii to nie jest dużo. Czyżby te kraje nie miały świadomości, na co się decydują, godząc się? No to nie jest jeszcze etap decydujący, ale przygotowując się do zgody na te zmiany? Panie redaktor, oczywiście ma pani dużo racji, ale tutaj przykładowo, gdyby był przedstawiciel już nowego liberalnego i lewicowego rządu polskiego na tym spotkaniu w Berlinie, to prawdopodobnie on też nie oponowałby przeciwko tym zmianom. Czyli to pokazuje, że państwa członkowskie w zależności od opcji politycznej, pewnego programu działania w ramach Unii Europejskiej zachowują się rozmaicie i niektóre dostrzegają pewną stratę z punktu widzenia suwerenności albo z punktu widzenia wpływu decyzyjnego i protestują, a inne z różnych powodów nie dostrzegają tej straty i bardziej im zależy na podkreślaniu postawy proniemieckiej czy proeuropejskiej. Bardzo dziękuję. Na tym musimy kończyć. Dzisiaj profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Za 5 minut będzie 18.